гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Пазней хвілін праз 15 прагучыць беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску тутэйшая, а зараз экспертыза свабоды. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю ў беларускім пытанні. Чаму, нягледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца паштурхнуць афіцыйны Менск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўрапейскага звязу выклікалі рознагалоссі сярод дэмакратычных сіл Беларусі? Пытанні абмяркоўваюць ў экспертызе свабоды старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. І беларускія, і заходнія палітыкі ды эксперты разглядалі выбары ў палату прадстаўнікоў як галоўны чыннік, тэст, кропка адліку далейшых дачыненняў Беларусі і Захаду. Таму зразумела, што асноўным пытаннем усіх палітычных дыскусій падчас выбарчай кампаніі была дылема: прызнае ці не прызнае АБСЕ беларускія выбары. Місія назіральнікаў АБСЕ ацаніла іх як недэмакратычныя, не адпавядаючыя еўрапейскім стандартам. Звычайна раней, пасля такіх выбараў, Захад ужываў жорсткі тон да афіцыйнага Менску і ўводзіў новыя санкцыі. А цяпер усё наадварот. У адказ на недэмакратычныя выбары Еўрапарламент галасуе за частковую адмену санкцій. Захад робіць новыя крокі насустрач. Я маю на ўвазе і візіт у Мінск дзейнага старшыні АБСЕ спадара Стоба, запрашэнне міністра замежных спраў Беларусі Мартынова ў Брусель на паседжанне міністру замежных спраў краін Еўразвязу. Як гэта можна патлумачыць? спадарэльку. Мне здаецца, што тут на відавоку змена стратэгіі ўвогуле еўразвязу ў ягоных дачыненнях з Беларусяй. Тое, што адбылося, паказвае, што праца з Беларусю для еўразвяза гэта не ёсць нейкая тэрміновая акцыя. Еўразвяз не рабіў стаўкі на бліцкрыг, то бок такую хуткую дэмакратызацыю і дэмакратычна і празрыста праведзеныя выбары, а ёсць стаўка на доўгую працу. Еўразвяз пакідае за сабою магчымасць уплываць на працэсы ў Беларусі. Уплываць наўпрост, натуральна, ён не можа. Уплываць з дапамогаю апазіцыі, як паказалі апошнія 10 гадоў, не атрымліваецца, бо сама апазіцыя мала на што ўплывае ў краіне. Калі зыходзіць з рэал-палітык, то адзіная рэальная магчымасць уплываць на штосьці ў Беларусі, гэта падтрымліваць кантакт з адзіным рэальным цэнтрам уплыву ў нашай краіне, гэта значыцца з уладаю. Захад, у дадзеным выпадку еўразвяз, імкнецца падтрымаць пазіцыі так званай празаходняй групы ва ўладзе. Калі б пасля гэтых выбараў Захад заняў звычайную жорсткую пазіцыю, то уплыў гэтай празаходняй групы ва ўладзе пасля гэтага зменшыцца. Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як лічыце, чаму нягледзячы на недэмакратычныя выбары, еўразвяз працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Па-большаму я пагаджаюся з спадарам Рарковым. Толькі можна яшчэ дадаць да гэтага, што ўсё, што адбывалася пасля выбараў і ў часе гэтых выбараў парламенцкіх, было неяк на фоне інтэрвенцыі Расіі ў Грузіі. Гэта азначае, што Запад раптам зразумеў, што Расія, яна заўсёды можа нейкія цяжкія крокі, каб прымусіць Беларусь, каб яна ўвайшла ў склад Расіі. Тут Захад проста зразумеў, што не можна ўвесь час ізалаваць беларускіх міністраў і беларускую номенклатуру. І таксама больш пазітыўна стаўлені, калі аказалася, што ўсе палітвязні ў Беларусі былі вызвалены. Канешне, выбары ў Беларусі прайшлі недэмакратычна, але былі нейкія моменты, які дазвалялі ацэніць гэтыя выбары пазітыўна. У тым сэнсе, што яны былі больш дэмакратычныя, чым апошнія парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Усё гэта складалася на тое, што Еўропа паглядзіла, што трэба неяк размаўляць. З другога боку, Еўропа таксама ведае, што апазіцыя гэта, канешне, адзіны дэмакратычны партнер у Беларусі, але, на жаль, ён не сільны і ён таксама не чысціцца падтрымкай грамадства. А размаўляць трэба. Трэба неяк улягчаць жыццё нормальным беларусам, а гэтага без кантактаў паміж еўрапейскімі лідарамі і міністрамі беларускага ўрада немагчыма зрабіць. У пэўным сэнсе кіраўніцтву Беларусі ўдалося ўцягнуць еўразвяз і ўвогуле Захад у гульню пад назвай дыялог. Калі зробленыя пэўныя хады, выскачыць з яе не так лёгка. Гэтым і тлумачыць, на мой погляд, акрамя ўсяго іншага, цяперашнія крокі Захаду. Але ж усялякая гульня патрабуе ад усіх гульцоў рабіць хады паводле пэўных правілаў. Таму, можа, варта чакаць пэўных хадоў з боку Беларусі насустрач патрабаванням Захаду. Вось спадар Лялько выказалі, што Захад хоча такім чынам уплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі. І сапраўды, вось у рэзалюцыі Еўрапарламенту ёсць заклікі да беларускіх уладаў дэмакратызаваць выбарчае заканадаўства, адмініць рэпрэсіўны артыкул крымінальнага кодэксу, смяротнае пакаранне, перашкоды для рэгістрацыі грамадскіх арганізацый і іншыя. Ці рэалістычна чакаць іх рэалізацыі? Вось выбары паказалі, што беларускія ўлады ў пляне ўнутрыпалітычным па вялікаму рахунку нічым не хочуць ахвяраваць. І ці ўдасца Захаду ўцягнуць у сур'ёзны дыялог афіцыйны Мінск з наступствамі ўнутрыпалітычнай дэмакратызацыі? Спадар Лялько. Я б, можа, не быў так катэгарычны ў тым пляне, што беларускі бок нічога не зрабіў на сустрач патрабаванням Захаду. Усё ж такі палітвязні былі вызваленыя. Увогуле атмасфера на гэтых выбарах адрознівалася ў лепшы бок ад таго, што мы бачылі на выбарах папярэдніх. Ці будзе гатовая Беларусь на нейкія далейшыя крокі ў бок дэмакратызацыі? Я не думаю, што яны будуць прыняты ў поўным аб'ёме. То есть усе тыя заклікі да кіраўніцтва Беларусі, якія ўтрымліваюцца ў гэтай апошняй рэзалюцыі Еўрапарламента. Але я думаю, што хутчэй за ўсё будзе ўзята адзін, можа, два ці тры пункты, якія будуць выкананыя і якія будуць служыць дэманстрацыяй таго, што беларускі бок гатовы і адкрыты на дыялог. Найбольш проста беларускаму боку зараз было бы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У эфіры экспертыза свабоды на тэму рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі. Хто каго ўцягвае ў гульню пад назвай дыялёг. Вядзе гутарку Валер Крабалевіч. гаспадар Бародзіч Смалінскі, а вы як лічыце, ці ўдасца еўразвязу з дапамогай дыялогу падштурхнуць беларускія ўлады да дэмакратызацыі унутрыпалітычнага жыцця? Дэмакратызацыя сама ў сабе гэта больш складанае пытанне. Дэмакратызацыя гэта рэзультат пэўнага працэсу. Зараз у Беларусі пайшоў працэс прыватызацыі, які дазваляе багатага грамадства выкупіць удзелы ў розных беларускіх кампаніях. Гэта азначае ж таксама, што большасць беларускай наменклатуры, яна таксама захоча быць уласнікамі гэтых прадпрыемстваў. У пэўным моманце будзе сфарана такая сітуацыя, што гэтыя новыя ўласнікі захочуць мець некую упэўненасць у сваёй ўласнасці, не гарантаваную спадарам Александрам Лукашэнкам, але гарантаваную законам Беларусі. І гэта азначае, што яны самі змогуць уплываць на тое, каб законы ў Беларусі былі больш адказуючыя еўрапейскім стандартам. Гэта па-першае. Па-другое, мне здаецца, што некалькі пунктаў, які ёсць у гэтай рэзалюцыі, яны могуць быць выкананы праз беларускі бок. Але трэба ведаць, што большасць еўрапейскіх палітыкаў думаюць пра Беларусь не як страну, якой проста недахоп дэмакратыі. Яны бачаць Беларусь як невялікі, але перспектыўны рынак, на якім можна зарваць грошы. Здаецца, што зараз гэтая доўгатэрміновая стратэгія, якая пачалася кшталтаваць у еўразвязак, будзе накіравана на тое, каб улягчыць заходнееўрапейскім прадпрымальнікам нейкія інвестыцыі ў Беларусі. Гэта будзе таксама дапамагаць у пазнейшай дэмакратызацыі, але гэта не адбудзецца за год, за два, толькі за магчыма 10 гадоў. Я не думаю, што зараз можна казаць пра дэмакратызацыю, а вось можна казаць пра пэўную лібералізацыю. Вось тое, што казаў спадар Бародзіч Смалінскі, што захад у першую чаргу цікавіць ліберальныя правілы гульні для інвестараў. Я думаю, што ў гэтым кірунку ўсё ж такі рух будзе, а паралельна гэта натуральна будзе мець пазітыўныя эфекты і для унутрыпалітычнай сітуацыі ў самой Беларусі. Я хацеў бы нагадаць, што досвед Расіі паказвае, што рынкавыя рэформы, у тым ліку прыход заходняга капіталу, ведуць не да дэмакратызацыі, а да ўзмацнення аўтарытарызму, таму тут такога аўтаматызму, на мой погляд, не існуе. Яшчэ адзін аспект хацеў бы абмеркаваць. Крокі захаду выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сілаў Беларусі. Яны для сябе ўбачылі пэўныя небяспекі ў новай палітыцы захаду. Напрыклад, калі Александр Меленкевіч станоўча ацэньвае дзеянні еўразвязу, то вось іншыя палітыкі беларускія, Андрэй Саннікаў, напрыклад, Мікола Статкевіч, крытыкуюць і перасцерагаюць еўрапейскіх палітыкаў. Яны баяцца, што жэсты насустрач Лукашэнку могуць быць расцэнены ім як карт-бланш на новыя рэпрэсіі супраць абанентаў. Як бы вы ацанілі пазіцыю апазіцыі ў гэтым дыялогу афіцыйнага Мінску і Захаду, спадар Лялько? Апошнія падзеі, звязаныя з Захадам, але не толькі яны, выявілі две такія стратэгічныя плыні ў беларускіх дэмакратычных сілаў. Адна плынь найбольш дакладна артыкулюецца якраз спадаром Саннікавым, спадар Івашкевіч, напрыклад. Гэта стратэгія на захаванне той стратэгіі апазіцыі, якая існавала дагэтуль. Гэта значыцца рэзкае размежаванне з уладамі, падграванне пратэсных настрояў у грамадстве і ў канечным выніку стаўка на масавыя акцыі пратэсту, якія прывядуць да змены рэжыму. Але вымалявалася і другая плынь, калі першую можна назваць рэвалюцыйнай у пэўным сэнсе, то другую можна назваць эвалюцыйнай. Плынь, якая звязана ў першую чаргу з рухам за свабоду, якая ставіць на паступовы працэс дэмакратызацыі Беларусі. Спачатку праз лібералізацыю стаўка стаіць на эвалюцыйны шлях развіцця. Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як мяркуеце, як вось гэты дыялог паўплывае на статус беларускай апазіцыі? Гэтая новая стратэгія, новае бачанне ў развязу на дачыне з афіцыйным Мінскім увелічаюць розніцу паміж рознымі групамі ў беларускай апазіцыі. На маю думку, зараз Беларусі немагчыма проста выцягнуць людзей на вуліцы і рабіць нейкія масавыя пратэсты. Маніфестацыя на Кастрычніцкай плошчы пасля выбараў апошніх. Там было 10 каля тысячы асобаў. Гэта маленькая лічба. Гэта бачна, што зараз толькі эвалюцыйны падыход ёсць магчымы. Гэта будзе азначаць таксама, што могуць змяніць канфігурацію ў апазіцыйным блоку ў Беларусі. Такім чынам, у дачыненнях Беларусі з Захаду сітуацыя зрушыла з мёртвай кропкі, пачаўся пэўны працэс. Але да чаго ён прывядзе, хто больш выйграе ад гэтага дыялогу, рэжым Лукашэнкі, беларуская дэмакратыя, нацыянальныя інтарэсы Беларусі, пакуль застаецца пад пытаннем. прагучала экспертыза «Свабоды» з удзелам старшыні беларускага шуманаўскага таварыства Ігара Лялькова з Менску і эксперта Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцеха Бародзіча Смалінскага з Варшавы. Перадачу вёў Валер Карбалевіч. У суботу на незалежным тэлеканале «Белсад» перадача «Радыё Свабода». Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсад». Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расейскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан. Падабенствы і адрозненні. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць Алена Ціхановіч, Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Гость перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсад». «Белсад» транслюецца са спадарожнікаў «Сіеус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалі «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Менск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Менску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісаары. Лех Валэнса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. У эфіры «Радыё Свабода». Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Алесем Анціпінкам. Тутэйшы – саманазоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці. Тутэйшы – будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай родавай прыналежнасці і яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці. Беларуская Атлантыда – жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя? Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх. Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым? Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікага княства літоўскага з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі у сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі. А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?

Якія спадзяванні ўскладаюць людзі на новых дэпутатаў, сярод якіх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні, звязаныя з мінулай выбарчай кампаніяй, спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага раёну ў сваім новым лісце на свабоду паведамляе пра ўласнае ўспрыняцце пасля выбарных беларускіх рэаліяў. Яна піша: «Прэзідэнт хваліцца тым, што апазіцыянеры ў Беларусі не маюць нават самага неабходнага – працы. А гэта ж лепшыя людзі, разумныя і дзейсныя, якія сапраўды маглі б прынесці палёгку грамадству. Страшна ад гэтага. Што ў нас за краіна такая? Кошты на каўбасу ў краме даходзяць ажно да 30 тысяч, і гэта пры нашых заробках. Дарогу ў пасёлку не зробяць і не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, як і вулічнае асвятленне. Можа, цётка Зашмяна, якую мы не ведаем, але за якую мусілі галасаваць на выбарах, прыедзе і ўсё гэта зробіць? Ці мы да яе пераедзем на сталае жыхарства? Усё гэта было б смешна, калі б не было так сумна. А па БТ тым часам суцэльная хвальба ды хлусня. Так надакучыла ўсё гэта», – напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Іўёўскага раёну. Калі людзі па гэтым бездарожжы і ў гэтай цемры паслухмяна ідуць датэрмінова галасаваць за таго кандыдата, на якога ім пакажа ўлада, то, можа, яны і вартыя такіх умоў і такога абыходжання з сабой. Інакш чаму дагэтуль церпяць мясцовых чыноўнікаў, якія адказныя і за стан пасялковай вуліцы, і за вулічныя ліхтары, і за многае іншае? Зрэшты, у тых, хто жыве ў гэтых умовах, уласныя аргументы і тлумачэнні. Вось як адказвае на пытанне пра тое, чаму людзі, незадаволеныя сваім жыццём, паслухмяна ідуць на датэрміновае галасаванне, наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну. Ён піша: «Людзі не пратэстуюць і пагаджаюцца галасаваць датэрмінова з прычыны страху. Найперш гэта датычыць тых, хто працуе. Адміністрацыя прадпрыемства альбо установы, аддаючы загад на датэрміновае галасаванне, папярэджвае: хто не паслухаецца, успомнім, калі настане пара чарговы раз працягваць працоўны кантракт. Дзейнічае безадмоўна. У мяне шмат знаёмых у Маладэшні, дык яны шмат расказвалі пра тое, як галасавалі ў іх горадзе. 23 верасня пагналі на датэрміновае галасаванне медработнікаў, 24-га настаўнікаў і выхавацеляў дзіцячых садоў, 25-га работнікаў электрасетак. А яшчэ былі студэнты, вайскоўцы, міліцыянты. Пакуль існуюць датэрміновае галасаванне ды кантрактная сістэма, ніякіх зменаў у Беларусі не будзе». Далей у сваім лісце Васіль Валошка разважае пра тое, ці прызнае вынікі гэтых выбараў Захад. Слухач піша: «Думаю, што ўрэшце Захад іх прызнае, хоць і з многімі агаворкамі. І зроблена гэта будзе не дзеля Беларусі, а супраць Расіі. І беларуская пазіцыя пасля гэтага застанецца спадзявацца толькі на сябе, на ўласныя сілы. А яшчэ хацелася б вас папрасіць, каб Радыё Свабода перастала пэцкацца, беручы інтэрв'ю ў такіх асобаў, як Ярмошына ці Лазавік. Ці хаця б давайце каментары да іхных выказванняў. У свой час вы ніяк не маглі развітацца з Гайдукевічам, так званым апазіцыянерам, якога прызначыла на гэту пасаду ўлада. Спадзяюся, што пасля ўсяго, што адбылося, больш ён вас не зацікавіць. Вы зноў на гэта скажаце, што на свабодзе даецца слова ўсім, а слухачы няхай самі аналізуюць. Але калі б людзі самі маглі, умелі, хацелі аналізаваць, дык такога радыё, як ваша, магло б і не быць. Можна яшчэ неяк зразумець адурманеных слухачоў, якія тэлефануюць вам. Але палітыкі лукашысты, якім вы даеце слова, цудоўна разумеюць, што робіцца наўкол, і тым не менш гавораць супрацьлеглае. Пакідаць іхныя выказванні без каментароў, якія б зрывалі з іх маскі, значыць дапамагаць ім адурманьваць людзей». Гэтак лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Наўрад ці магчыма зразумець сутнасць спрэчкі, канфлікту, супярэчнасці, калі не выслухаць усе бакі, якія ў гэтым канфлікце ўдзельнічаюць. Афіцыйныя медыі і асабліва дзяржаўнае тэлебачанне так раздражняюць людзей, найперш таму, што, ганьбячы на кожным кроку апазіцыю, ніводнаму апазіцыянеру слова не даюць. Гэтым самым тэлеканал ператвараецца са сродку інфармацыі у сродак прапаганды. Капіяваць такія метады працы Радыё Свабода не будзе, спадар Валошка. Вы наўрад ці маеце рацыю, калі сцвярджаеце, што самі людзі ў сітуацыі разабрацца не здольныя. Здольныя, але дзеля гэтага яны павінны ведаць праўдзівую інфармацыю і ўсе разнастайныя пункты гледжання на тую ці іншую праблему. і давер да інфармацыі ў аўдыторыі будзе толькі тады, калі яна будзе бачыць, што ад яе не хаваюць праўду і не спрабуюць прыхарошыць ці наадварот падаць у чорных колерах тую ці іншую сітуацыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наш даўні сябр Мікалай Бусіл знайшоў у сваёй паштовай скрынцы новыя нумары мясцовай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» і даслаў на адрас свабоды. Адна з заметак на тэму нечуванага сёлетняга ўраджаю і яго наступстваў. Аўтар піша: «Хоць яго мала хто ў Дуброве прасіў пра гэта, Бог даў нам добры ўраджай. Збожжа збіралі болей за 32 цэнтнары з гектара. Гэта без уліку таго, што марнавалася пад камбайнамі. Збажыны збіралі ладнага, але слабым месцам была ейная апрацоўка. Надзвычай нізкі ровень механізацыі збожжатаку. Ні пад'ёмнікаў, ні пагрузчыкаў. Любы дождж мачыў збожжа, хоць і спрабавалі накрываць яго. На таку гаравалі пераважна жанчыны і трохі маладых дзяўчат. Жанчыны ўсе пенсіянеркі і добра рабілі цяжкую працу. Але калі гэта дурная праца скончыцца, трэба ж дбаць і пра прагрэс. Пазіраючы на працу пажылых людзей, не-недай падумаеш, колькі яшчэ вытрымае гэты другасны працоўны рэсурс. Некалі ж павінен скончыцца завод у гэтым механізме. Калгас болей не нараджае сабе рабоў. Дэмаграфічная катастрофа не за парычамі, яна ў Церабуліне і Марцінаўцы, у Язвіне і Вялікім Бары і ў нашай Дуброве». Гэта было паведамленне з вёскі Дуброва Светлагорскага району, дасланае нашым сябрам Мікалаем Бусялам. Гаспадар Мікалай і многія іншыя нашы аўтары, якія жывуць на вёсцы, звяртаюць увагу на тое, што дзяржаўная праграма будаўніцтва так званых аграгарадкоў мала ўплывае на такую дэмаграфічную сітуацыю. Новыя прэзідэнцкія дамкі часта пустуюць альбо хутка мяняюць сваіх гаспадароў, якіх і гаспадарамі часам назваць не выпадае. Бясплатнае жытло вабіць людзей, але мала хто пагаджаецца працаваць на ферме і ў полі за мізэрны заробак. А да іншых заробкаў, да і іншай эфектыўнасці працы калгасная сістэма не прыстасаваная. На заканчэнне ліст, які прыйшоў з Украіны, з Кіева, яго напісала наша слухачка Зінаіда Скок, якая ўжо доўгі час жыве далёка ад бацькаўшчыны, але цікавіцца беларускімі падзеямі і параўноўвае іх з тым, што адбываецца ва Ўкраіне. Не напіша. Нарадзілася я ў вёсцы Ніс Слонімскага району, але ў 71-м годзе вымушана была пераехаць у Кіеў. З цікавасцю сачу за тым, як жыве Беларусь, якім шляхам ідзе. Добра, што яна не бярэ прыклад з Украіны. Мяркую, што ва ўсім вінаваты Захад. Яны лічаць магчымым ва ўсё ўмешвацца, без прыгодаў, напэўна, жыць не могуць. Шкада, што ў нас ва Ўкраіне ўладу атрымалі тыя, хто абслугоўваюць Захад – Ющенка, Цімашэнка, Літвін, Чырванецкі ды іншыя. У іх такія пляны, каб і Беларусь жыла паводле іхных правілаў. Вельмі хацелася б ім адхіліць ад улады Александра Рыгоравіча, каб і беларусы жылі гэтак жа, як украінцы. Таму і Віктар Янукович так пацярпеў, а на выбарах я менавіта за яго галасавала. Бо гэтым я галасавала і за Беларусь, за адзінства нашых народаў. Напісала ў сваім лісце на свабоду пенсіянерка Зінаіда Скок з Украіны, з Кіева. Так, спадарня Скок, Украіна імкнецца жыць паводле дэмакратычных правілаў. Гэтыя правілы дазваляюць лідару апазіцыі Віктару Януковічу, якому вы сімпатызуеце, займаць у дзяржаве высокія пасады. Спачатку прэм'ер-міністра, потым лідара буйной фракцыі ў парламенце. Ва ўмовах беларускага рэжыму з кіраўнікамі апазіцыі ўлада абыходзіцца зусім па-іншаму. Ніводзін з іх да парламенцкага крэсла і блізка не дапушчаны. Пераважная большасць прайшла праз прыніжэнне, збіццё, арышты, а былы супернік Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах Александр Казулін вымушаны быў больш як 2 гады правесці ў турме і быў вызвалены нядаўна толькі ў выніку вялікага ціску з боку Захаду. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Шаноўныя слухачы,

Женька Соколов у Дзержинску працює, хоча у його от хати їхати 5 хвилин, але живе в общаге. Ну, куди клипать? Летом тут є ще гриби, ягоди шмат. Озеро раз 3 кілометри. Ходимо туди всієї компанії. Шапашить, так це тільки на летищах. Але це коли сезон літній. А зимою помирає з голоду. Ну, приходив, за кого там голосувати? Понимаю, за кого. Байда повна. Я почитав ці брошурки, що бросають. Вся ця влада, блядь, 10-15, що вони тут творять. Всюк стоїть на одному місці. Дякуючи сотні літішів, що узнікли кількі год тому, за некалькі кілометрах, тут з'явився припинок електрички. Побач зім заходжу у пусту із раніці краму. Загадчиця Світлана Пеньковська каже, що обслуговує літіші ди навакольної вьоски. А я питаюся про дзьонну виручку. Около миллиона летом. А в зимку? То и 200 с лишним, и заработка летом 800 тысяч. А зимой 180 чистыми получишь. На такую сумму детей не поднять, а у меня их четверо. Вот я гляжу у вас чеки, нема конкретно расписано, кольки и какие продукты каштуют. Хотелось бы, конечно, иметь, чтобы не было претензий от покупателей. До криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Посадим на стул и пытаем, нам рассказывают про своих кавалеров. Нема кавалеров, не слухайте. Нема около повышения кавалера уже. Есть два и ты. Выходят с трьма палками. Пробил на поляводстве. Годов 8 на телятнику. И пенсию кольки поклали? Я 500 тысяч не бачила увод. На одну, хватая. А я купить что подурнейшее? Откинь один раз в месяц. Как я добро укладала? Да, ну и попалася я. Супакоюши 80-годовую бабцю Маню Казимировну, переходжу на другий бок чыгунки. Ля могілак, побач з дорогой ды навакольными хатами, зауважаю зваленную велізарную кучу гною. Сустракаю пожилую кабету, якую, як высветлилась, и шукал. 60-годовая была паштарка, спадарня Раиса Войтяхович, старейшина вёски. И она саркастично тлумачить. Нам вывезли в навоз председатель, ну, СКП Крутогорья. Ну, сразу за домами. Этим летом тут мухи у нас. У нас есть одна жительница, вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против, говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешало, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Мою родного брата хоронили, он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи, бедные. Лазня есть у вёсца? Есть работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало. Одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ. Далейшую размову ведем у хати. Звычайно маўклівы паводле гаспадыні 60-гаду папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ўтрох. Гаспадарня Раіса, 9 год яшчэ і дэпутат Дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне. За 9 год хоць што-небудзь практычнае змаглі дамагчыся ці не? Нічого. Даже ў Дзяржынск вот на сесіі мы ездзім за свой счёт. Як дэпутат? Так, не маю только ў нас время. Нічого я канкрэтна не магу рішыць. Я только магу высказаць, што ў мяне трэбуюць на сесіі. Денег нет і всё. Да нас падыходзіць муж суразмоўніцы, гаспадар Анатоль. Сам карэнны жыхар, зараз пансіянер. Мы з ім заводзім гаману пра выбары ў парламент. Ён меў да гэтага дачыненне. Сённяшнія дэпутаты, вы ведаеце, што карманная палатка называецца. Яны што-небудзь для вашай клыпушы надаць могуць ці не? Што яны дадуць? Я сам... Выбірачнай камісіі. А, выбірчай камісіі былі? Да. Фальсіфікацыя давялося займацца ці не? Прыходзіш у сурную. Ну, бабкі, яны ж не знаюць, за каго галасаваць. Ну, за тога, за тога. Ну, ещё і галасуюць. Вы на хвалях Радыё Свабода. Про свои встречи у Клиповщине рассказывает Виталь Сямашко. Наступный у подорожья по Клиповщине сустрел 80-годовую старожилку, так само с подарню Войтяхович. Я звертаю ваги тетки Янины, что про схату тут одни и ты ж прозвищи. Войтяховичи плюс Айковские, это ее ощущая деревня Клиповщина. Переименовали на Вярозовку, никто не приступил до этого. Не приняли, да? Да. Но ранее богатей было? Я бы сказала, что не. Молодые были, хозяйство держали. Ранее там и допомогу колгас давал. И... Господи, ранее еще хуже было с чином, а теперь первого даюсь, молодые поубегали. Но после войны ничего не давал колхоз, что и попрызали землю. А теперь таки позарастало пустозелем. Ой, мы его погорели, сырай у нас сгорел. В сельсовет я пошла, и он каже, лесу нема. Я уже не здивляюся, что прозвище еще одной новой знакомой так само Войцяхович. Господарня Станислава один и тут досвідчений у історії вёски Кабет. До речі, у спеціалізованих виданнях у інтернеті знайшов про Клипушину одну згадку. За 3 кілометри від її, оказується, речка Карачунка. На місці довідуюся, що та й давно висохла. Господарня ж Станіслава у своїй 75 одробила м'ясовому колгасі, швачкою в городі на чигунці. А пам'ятає родовод у 3 колінах. Ось її життєвая сповідь. Був пан Дякович. Ну, зразу не платили аренду, а так я стали ще жити. Ну, мусить хутор був. У моєго діда було 10 сестер і 2 брати. 1896. Тата, а скільки дід прожив? А дід, може, гадав 40. Гляділи, накладує, є похована, дадена 1830-х. Клипушині уже ніхто жив. Ніхто жив, звісно. Війну німці розкидали наші хати. 200 метрів не було відпочити. Німці не лютували над вами? А партизани? Партизани було, не дайте сюди. Ну, а самоховці ходили наші. Німці зброю їм видавали? Проділи вони. Тоді прийшли партизани ночі і постріляли їх усіх тут. Самоховці сказали пароль. Що зробили? І тим, і тим? Вояк було. Вообще, мені тяжко було жити. Було у нас 7 дітей. В колхозі нічого не заробляли. Палочки твої за день поставить. За год, може, скриню картошки дадуть. Із колхозу не вийдеш. Председатель не дасть правок. Шукали де знакомих, купляли, доставали паспорта. І не встраивали ще на роботу. І у вас ще Сталін поховав. Репресовані були у Клипушині? Були. На кладбищі ж стоїть плита. І написано, що з чим ти що чоловік. І поставили пам'ятник. Діти батьків гадих. Приїхали ночі ворон з Васю. Кляновських, Сайковських, Войцяховича. Зараз Лукашенко многие називають другим Сталіном. А що я можу сказати? Я за Лукашенко. Я ж водна. Дед мой помер. Я пенсию получаю. 360 чем. Ну, али дякую за это. Пенсию принесут до дому. Голосовать ходили? Хожу и голосую, и в горы не буду. Ну и сустреча семерка одиных, кому я тут кажуть жить хорошо. На невеликом погорку ферма на 600 племянных коров, что належит СВК Крутогорье Петковичи. Суточное прибавление в Азии рагулю 85 граммов. Заробок працующих по тутейших мерках по-богатому, у полмиллиона. Загадчица, 43-годовая Тамара Янушкевич, былый дорожный майстра, с мужем, трактористом Василем, переехала сюда 10 год с Гомельщины. Отрымливала там 300 тысяч, не имела житла. Тут заняли полову былого клюба. Другую заняла ихная равнолетка, доглядчица Алена Пішевич с дочкой, былы ветеринарный врач. А, до речи, Янушкевичи за этой годы поменяли добитый москвич за 50 долларов на Volkswagen Golf за 3 тысячи. Собрались разом у кабинете загадчицы. Смеемся. Можно сказать, клыповские аристократы. Да. А больше ничего нет. Работа же тяжелая. Руками. На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных. Клыпушина, наверное, умираючая вёска, альбо будучи не ёсень. Умираючая. Не строить за жилья никак. Разлика нема. А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живёшь. У школу от Клыпушины кто-нибудь ездить? Моя дочка ещё. Электричка. Проезжает, альбо свой большой участок есть. Ездим в свою бригаду. Ездить автобус специально. Печенье. Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого я никогда не выбрал. У вас 2. Военком Шутова и журналистка Ванина, да? Я лично читал военкома. Я за него проголосовал. Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь сделать для Клипушина? Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни. Так Клипушин ничем они нам не помогут. Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить. В конце года по типу отдать. Что наш фельдмаршал скажет? Тома, ты кого-то для себя выбрала? За кого скажешь, это мой. За кого скажешь, это мой. Кормо хапает, все убирается. Раньше бы, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, мукуриную, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем еще ниже, ниже и ниже. Так, Василий, вот раз 2 года, как приватизуете вы этот клуб свой, на ноги отсюльте, где будете заставаться? Не. На месте одном камень обрастает. У поговорки говорится. Меняя то, и кто гомут гуляет. Раскидывается колхоз, допустим. Меня из дома никто не выгонит. Подарка есть, кабаны держат. И коня, и корову. Жалишься себе коренными клыповчанами? Да, навсегда.